jauna, santua da zure izena, zeu zaitugu gure jainkoa, hau bai poza gurea, hau bai poza gurea, zu beti goratzekoa, zu beti goratzekoa. Jauna, santua da zure izena, zeu zaitugu.